iubita mea. La ceas târziu noapte, tu strălucești în viața mea. Te rog, ascultă-mi inima, privește-mă și nu pleca. Rămâi, te rog, în viața mea. Când vine noaptea, eu adorm cu gândul iar la tine. Să vin din nou în visul meu, să vin apoi la mine. Să te opresc, să mă trezesc și tu să fii cu mine. Frumoasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Tu iarăși pleci din visul meu și sufletul meu plânge. Aș vrea să pot să te opresc, dar vraja ta se stinge. Aș vrea să pot să te opresc, dar vraja ta se stinge. Ce mult aș vrea să te întâlnesc când soarele apare. Să fim doar noi doi pe pământ, să ne iubim în mare. Să fim doar noi doi, tu și eu, să ne iubim în mare. Frumoasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău. Frumoasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Frumoasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Frumoasa mea, în noaptea asta,